8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het rijden in een benzine- of dieselauto wordt vanaf volgend jaar waarschijnlijk flink duurder voor particulieren. Minister Jette wil verplichten om duurdere biobrandstof met gewone brandstoffen te mengen, waardoor benzine en diesel zo'n 5 tot 10 cent per liter duurder worden. Mogelijk gebeurt dat al volgend jaar. Ook wordt gepraat over een hogere aanschafbelasting voor nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2025. En daarmee komt het halen van de klimaatdoelen dichterbij. Tegenover de maatregelen staat een belastingvoordeel voor mensen die een tweedehands elektrische auto kopen. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over het einde van tijdelijke huurcontracten. Een stemming over het plan is vandaag opgeschort vanwege geruzie tussen partijen. Tot ergernis van de makers van het voorstel, PvdA en ChristenUnie, kwamen VVD en CDA op het laatste moment met veranderingen. Ze willen dat huisbazen meer mogelijkheden krijgen om huurders op straat te zetten. In Brazilië zijn zeker 13 mensen opgepakt voor hun rol bij de bestorming van overheidsgebouwen begin januari. Onder de arrestanten zijn een kolonel van de luchtmacht en politici van de partij van oud-president Bolsonaro. Zijn aanhangers bestormden het parlementsgebouw, Hoge Rechtshof en presidentieel paleis in de hoofdstad. Een vrouw heeft bij het spitten in haar moestuin in Amerongen een archeologische vondst gedaan. Ze vond een urn met menselijke resten uit de vroege middeleeuwen. De urn is volgens de gemeentelijke archeoloog van de Utrechtse Heuvelrug onderdeel van een onontdekt grafveld. Waarschijnlijk is het veld in de 5e tot 7e eeuw na Christus aangelegd. Er is ook een tweede pot gevonden. Wat daarin zit, is niet bekend. Het weer vanuit het noorden opklaringen en wat minder wind uit het noordoosten. Minima vannacht tussen 3 graden bij opklaringen en zo'n 7 graden onder bewolking in het zuiden. Morgenochtend zonnig, 's middags ook wat stapelwolken. Met een stevige noordoostenwind wordt het rond de 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Aan het einde van de avondspits gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Hollandse Brug. Daar nu nog 20 minuten vertraging, want de politie doet onderzoek naar de toedracht van die aanrijding. Daarom is er maar 1 rijstrook open daar. En daardoor stokt het verkeer op de A1 flink. Vanuit Amsterdam naar Amersfoort nog 7 kilometer file tussen Diemen Noord en Muiden met een uur vertraging. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. NTR Pound. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, het zal je maar gebeuren. Schade door de overheid. Je kan soms machteloos staan als burger. Vijf dagen staat daarom deze week in het teken van het kanaaldrama in Twente. Zeker 400 woningen hier langs het kanaal Almelo-De Haanrik zijn verzakt na werkzaamheden van de provincie. Alleen de provincie zegt maar deels verantwoordelijk te zijn daarvoor, tot grote frustratie van de bewoners. We staan langs het water bij het trefpunt, het kloppende hart in Dalen. De ondergaande zon die schijnt nog heel even op de woningen daar achter ons aan het water. Je kan het ook allemaal zien via de NPO Radio 1-app en daar ook een vraag achterlaten. Bij mij te gast zijn bewoner Gerinda Vos en schade-expert Henry Platjes. Welkom allebei. Lekker. Gerinda, ik begin even bij jou. Wanneer begon bij jou al die ellende? Wij wonen hier vanaf 2004 en in 2011 hebben we ons hele huis verbouwd. Dus toen was het huis helemaal af en alles was goed. Mm-hmm. En daarna begonnen langzaam de eerste scheurtjes te komen. En het werden er steeds meer. En dacht je eerst nog, dat ligt aan die verbouwing of zo? Ik heb geen verstand van verbouwen of verhuizen. Dus in het begin denk je, kan. En er zal misschien wel wat werking in het huis zitten. Er kwamen van binnen steeds meer scheurtjes bij. En scheuren die werden groter. En aan de buitenkant helemaal. Ja, en dan ga je wel vragen van, waar komt dat weg? Maar ja, verder denk ik er nog niet echt bij na of dat het met het kanaal te maken heeft. En, En in 2011 met die verbouwing, dan is je huis ook even goed onder de loep genomen, denk ik. Hè? Dan kijken daar ook wat mensen naar. Ja. En toen was er eigenlijk niks aan de hand. Dat was gewoon prima. Ja, het bouwbedrijf heeft het van binnen helemaal verbouwd en toen was het gewoon prima. En we hebben wel een oude huis en aan de buitenkant zaten wat kleine scheurtjes. Maar inmiddels nu zijn we nog weer heel wat jaren verder en zitten er wel veel meer scheuren in. Ja, en veel groter, ja. En wat is jouw schade? We hebben heel veel scheuren, binnen en buiten. En twee dagen geleden kwam ik erachter dat er binnen weer eentje bij zat die ik nog niet had gezien. Dus, verrassing. Verrassing. In het begin kijk je constant over alles naar, maar dat doe ik niet meer. Want dan word je er niet heel vrolijk van. Word je gek, denk ik. Maar toevallig dat ik deze in één keer zag, dan denk ik, er zit er weer eentje. Ja. En de vloer is verzakt. En het zakt naar de straatkant, kanaalkant, zeg maar. En is het nog wel leefbaar, je huis? Of hoe zou je het omschrijven? Volgens de experts die ze zijn geweest en die hebben gekeken, zeggen ze, het huis is gewoon veilig. En ze hebben het gemonitord en volgens hun is het veilig. Maar voel jij je ook veilig? Nu nog wel, maar je hebt wel zoiets van, hoe ver gaat het nog? En de huis drukt naar één kant naar beneden en de spanning wordt alleen maar groter. En dan denk ik, ja, dat zie je ook niet afnemen natuurlijk. Nee, aan de buitenkant zit er echt we hebben een gestuukt huis, een plakkaat op. Dat je denkt van, die barst een keer uit elkaar. En en dan, hoe gaat het verder dan? Ja, want de werkzaamheden aan het kanaal, wanneer begon dat bij jou? Hoe zag We hebben meegekregen dat ze gingen baggeren. Daarna zijn ze met de damwanden begonnen. En in de loop van de jaren elke keer waren er wel werkzaamheden. Mm-hmm. Maar ik heb geen verstand van welke werkzaamheden of dat het invloed had op het huis. Dus daar sta je niet bij stil. Ja, je kijkt ernaar en denkt, ze zijn bezig. Maar ja, precies. En je merkte toen ook nog niks in je woning dat de boel schudde of iets dergelijks. Dat is. Henry, jij bent expert op het gebied van contra-expertises ook. Hoe ben jij in deze hele zaak rondom het kanaal betrokken geraakt? Ja, we zijn door mensen gebeld. We hebben onze ervaring in Groningen opgedaan. En doen we eigenlijk hetzelfde werk. En die mensen kenden ons daar via van. En zo zijn we bij één begonnen. En dan gaat het als een olievlek door zo'n dorp heen. Ja. Dus mogen we nu best veel mensen bijstaan. Hoeveel mensen staan jullie? Wij mochten 50 bijstaan. En is het ook een soort tweede Groningen? Want jij hebt dus die ervaring in Groningen, in dat gaswinningsgebied. Is het vergelijkbaar? Ja. Ja? Ja. Wij zien veel gelijksoortige schades. Dus in Groningen zie je heel veel schades die dus door bevingen zijn ontstaan. En hier zien we heel veel schades bij elke woning die setting hebben. En wat hetzelfde is, wij zien daar een bepaald percentage stutten staan. En die zien we hier ook staan. Ja, en je setting moet je even uitleggen. Setting is een huis, als je die bouwt, dan zakt die naar een bepaald niveau toe. Vaste grond. En die zijn dus allemaal gaan nazetten die een normale woning niet doet. Dus dat is nog meer naar beneden gegaan? Hij is meer naar beneden gegaan. Precies, ja. En het is niet egaal. Dus er zijn enkele delen van het huis, bijvoorbeeld een voorgevel of een zijgevel of een aanbouw, die zijn gaan nazetten. Ja, dus je ziet eigenlijk exact dezelfde vormen van schade. Bij alle woningen, dus alle 400 woningen hebben exact dezelfde schade. Ja. Allemaal setting gerelateerd aan nazetting. Ja, dat is niet toevallig dan, toch? Nee. Nee, en wat ook nog wat dan leuk is, het is precies ook nog daar waar de werkzaamheden zijn verricht. Ja, want als je hier langs het kanaal rijdt, wij rijden hier natuurlijk, dat was dan dag 2. Je ziet het ene huis wel, het andere niet. Het begin valt het nog een beetje mee, maar verderop wordt het veel erger. Ja. Ja, dat is wel duidelijk. Zie je ook dezelfde hoe de bewoners hier met de provincie in conflict raken? Is dat ook een parallel met Groningen? Ja, in grote lijnen wel. Je ziet natuurlijk regionale bestuurders die hier van alles beloofd hebben. Dus de menselijke kant laten zien. En dan wordt het natuurlijk naar het ambtelijk apparaat gegooid. Ja. En die hebben dan met regels te maken. Dan die buigen zich erover. Ja, die moeten dan onderzoeken laten doen. Die moeten aanbestedingen doen. Ja, en die gaan dan heel anders. Dan ga je dus over naar een juridische strijd. Ja, die kijken niet zo echt naar de belangen van de bewoners. Nee, die kijken naar het protocol. Ja. En dat zag je in Groningen. En dat zie je hier ook exact hetzelfde. Dus, ja, dus er zijn heel veel parallellen. Ja, dus bewoners belanden hier ook in een soort van moeras. Ja. Aan protocollen en regelingen. Gerina, je moet ook een beetje glimlachen. Maar... Ja, ik heb helemaal geen verstand ervan. Maar als ik kijk wat ik in de afgelopen jaren allemaal te weten ben gekomen... of bijgeleerd heb of heb zelf moeten uitvinden, dan ja. Het lijkt me ook gewoon fysiek en mentaal uitputtend. Dat is het ook. En er zijn mensen die alleen met het huis zitten. Maar ik weet ook van heel veel andere mensen die ook andere problemen of dingen hebben, zeg maar. Dan is het wel een hele grote last. En dat merk ik bij mezelf ook. Wij hebben meer dingen die spelen. En dan is het wel heel pittig dat je dit er ook allemaal nog bij hebt. En ook heel veel dingen van je moet het zelf regelen, uitzoeken. En waar merk je dat dan aan jezelf, dat je daar wel last van hebt? Nou, ik was altijd heel rustig en kalm. Dat ben ik niet echt meer. Ik word wel snel emotioneel. Nou, dat was ik eerder ook niet zo. En gewoon doodop. Ja, echt gewoon moe. Doodop. Ja. Dood, moe gestreden. Ja, je staat moe op en je gaat moe naar bed. En ja, je wordt er gewoon elke dag mee geconfronteerd. Zo gauw als je thuis komt, zie je het. Ja, je leeft er de hele dag in. En elke keer dan denk je van, oh, chips, ja. Ja. Je kan het niet loslaten natuurlijk als je thuis komt. Want het is je huis. En het is geen fijn huis meer. Want al die jaren dat we er nu mee bezig zijn... dan ik wil heel graag dingen doen, maar je doet het niet. Want dan perk je de schade weer weg. En dan is het weer niet zichtbaar voor alle onderzoeken wat je hebt gehad. Nee, dus dat kan je ook niet doen. Nee. Dus je blijft er gewoon de hele dag in zitten. Ja. Ja, is het bij jou erkend dat het deels gerelateerd is aan die werkzaamheden? Nou, er waren best wel heel veel verschillende dingen... en de ene was van dat het zou achterstallig onderhoud zijn... en een ander was settingsschade en ik weet niet wat er nog meer allemaal op stond. Ja, want Henry heeft ook bij jouw huis de contra-expertise gedaan. Contra-expertise, ja. Dus Henry, wat waren jouw bevindingen? Ja, het grote verschil is de manier van benaderen. De provincie die doet partieel, dus plaatselijk herstel. Ja, dus er is één scheur links in de woonkamer. Alleen dat hele kleine stukje, dat doen wij. En daar krijg je de grote verschillen mee. Want hoe werkt dat dan in de praktijk? In de praktijk, je hebt één scheur in je wand. Doe ik even een binnenwand, daar zit één scheur in. En dan zegt de provincie, wij doen alleen dat scheurtje repareren. Bij Gerinda is het dan moet je even een klein stukje terug. Je hebt dus drie soorten schades. En bij haar is aansprakelijkheid gezegd. Dus autonome schade. Dat is schade die het beeld heeft van settingsschade. Mm-hmm. Maar de rapporten van de provincie zeggen... er kan daar geen schade zijn ontstaan door de baggerwerkzaamheden. Ze trekken daar niet een... Ze zeggen wel, het schadebeeld is exact als het wel... En hebben ze daar een punt dan? Het beeld wel is, maar niet door hun komt? Bij de rechtszaak kwam het ook aan bod. En toen was het van, je hebt de schade pas eind 2018 gemeld. En met het baggeren waren ze in 2011, 2012. Mm-hmm. Dus zolang zit er tussen, dat kan niet van het baggeren komen. Terwijl in 2011 was ons huis verbouwd. In de loop van de jaren is het begonnen. Ja. Maar door andere omstandigheden en doordat je niet weet waar het vandaan komt... en in 2018 dat er meer bekendheid kwam, denk je van... er zijn er veel meer die hier de schade hebben. Ja, ik ben daarom... misschien ook nog een soort van in goed vertrouwen dat je denkt... Ja, En pas daarom hebben we in 2018 de schade gemeld. Maar dan heeft de provincie zoiets van, ja, maar dan kan het niet meer van het baggeren komen. Dus dat telt niet. Dus omdat je eigenlijk een soort van hele voorzichtige, brave burger bent, gaan zij zeggen, ja, maar dat is nu zoveel jaar, dat kan je niet meer zeggen. Nee, dat kan niet van het baggeren komen. Ja, nou, dat is ook dan een klein beetje nog door het schade. De schade-expert heeft de datum van opname als schadedatum genoteerd. De schade-expert van de provincie, hè, bedoel jij dan? Dus dat wordt nu dan als schadedatum genomen. Ja. Oh, dus het is, ze hebben eigen kaders ook, zeg maar, gewoon bepaald. Ja. En als jij daar buiten valt als bewoner, dan heb je sowieso niet dat deel waar je recht op hebt, in feite. Dat is toch krankzinnig? Ja. Ja. Wat doet het met, dat is toch een frustratie voor jou, denk ik, Gerinda? Ja, ja. Want dat is het, ja. Je kunt eigenlijk geen kant op en je weet eigenlijk ook niet meer wat je moet. Maar ja, het is eigenlijk, ja, je weet gewoon niet meer wat je ermee moet. Nee, want maar in de tussentijd kan je ook niks aan je woning laten doen. Nee. Nee. Want jij bent ook hier, we hebben naar de rechter gestapt. Ja, we hebben nu een rechtszaak gehad. Nu is het afwachten tot die beslissing komt. Maar dat kan ook nog wel wat langer duren. Dus dat gaven ze ook al wel aan. Ja. Omdat het een hele moeilijke kwestie is. Maar ja, we hebben nu dan een subsidieregeling van de provincie. Maar dat houdt in dat je dan eigenlijk binnen een half jaar moet je beginnen met de werkzaamheden. Of een contract af hebben gesloten. Maar de bouwbedrijven en stucadoors die wij nu hebben benaderd, een gedeelte wil het niet eens aannemen, maar die willen het risico niet nemen. Dus je kan niet iemand vinden? Nee, en degene die het wel wil, ja, die komt op zo'n schadebedrag waar we met de subsidie niet weg mee komen. Dus dan moeten we de rest moeten we zelf maar ophoesten. Maar je moet wel binnen dat half jaar beginnen. En wij hebben bezwaar gemaakt en nu uitstel gekregen. Maar eigenlijk moeten we nu binnen een jaar moet je beginnen of een contract hebben getekend. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je in de schulden moet gaan steken om maar die subsidie te kunnen krijgen om je huis te maken. Terwijl je eigenlijk nog gewoon überhaupt wil aantonen dat de provincie het hele bedrag mag gaan betalen natuurlijk. Ja. Je luistert naar 5 dagen over het kanaal Drama in Twente. We staan met de NPO Radio 1 bus langs het kanaal Almelo de Haandrik bij Daardeveen. Bij mij te gast bewoner Gerinda Vos en Harry Platje, schade-expert. We hebben ons verslaggever Meerte van der Drift gestuurd naar de provincie om hun kant van het verhaal te horen. En zij sprak gedeputeerde Bert Boerman. Hij zegt er zelf over het hele verhaal dit over. Mensen voelen zich onveilig in hun huis. Het staat gestut, er zitten scheuren, er is schimmel, er is van alles aan de hand met die huizen. Bert Boerman, gedeputeerde, portefeuille mobiliteit, water en klimaatadaptatie. En ook dus een sleutelfiguur in die kanaalkwestie Almelo de Haandrik. Begrijpt u iets van wat die mensen ervaren daar, die daar wonen? Ja, daar begrijp ik alles van. En ik zie dat ook. Maar ik zie ook dat we niet sneller kunnen om dat te herstellen. En inderdaad, mensen die hebben het gevoel en het beeld dat de provincie die schade heeft veroorzaakt. Dat is de reden waarom we twee echt grootschalige onderzoeken, en die brengen keer op keer het resultaat. Er inderdaad, de provincie heeft op sommige plekken schade veroorzaakt. Onder andere door het intrillen van damwanden, door het plaatsen van klapankers, door kortstondig tijdens het baggeren te zorgen voor te veel waterdoorlatendheid. Dat is allemaal waar. Maar op een groot deel van het traject is de provincie ook niet aansprakelijk, omdat er geen directe oorzaak ligt met die werkzaamheden. Desondanks willen we die mensen wel helpen. Dus we hebben daarvoor een regeling bedacht, waardoor we hen specifiek in hun situatie kunnen helpen. Maar dat begrijp ik dan even niet, want dat is ook gemeenschapsgeld. Dus als het de schuld niet is van de provincie, dan gaat daar dus toch geld naartoe. Hoe werkt dat dan? Ja, dat klopt. Omdat we gezegd hebben, die mensen die zitten in onzekerheid over schade aan hun woning en of ze daar wel veilig kunnen wonen, wij voelen dan de plicht om hen te helpen. Toch lijkt het alsof het nog niet komt bij het probleem van de bewoners die zeggen, we kunnen toch niet ontkennen dat de schade daardoor is veroorzaakt. Die zien heel duidelijk dat verband. Wat zou u tegen die groep willen zeggen die zegt, waarom erkent de provincie het nou niet? Ik vind dat wel een hele moeilijke discussie. We kunnen heel lang bezig blijven met, wat is de oorzaak? En wie is dan aansprakelijk? Maar we kunnen ook zeggen, hoe dan ook, de provincie betaalt de rekening van dat schadeherstel. En dan is het probleem ook opgelost. Wat doet het dan met u dat er toch dat wantrouwen is van de bewoners en die onmacht en het gevoel van wanhoop, van niet gehoord worden? Ja, ik zou het wel van de daken willen schreeuwen, bij wijze van spreken, maar dat helpt niet. Als mensen niet dat gevoel hebben, dan is dat gevoel, dat vertrouwen, dat is totaal weg. En ja, dat doet mij wel heel veel, eerlijk gezegd. Daar ben ik echt wel, ja, onder de indruk is een te beperkt woord. Dat raakt mij van binnen. Daar voel ik verdriet van, zeg maar. Dat mensen denken dat we dat op een andere manier zouden willen doen. En nou ja, ik heb in ieder geval begrip voor de situatie waarin veel van die mensen verkeren. Maar ik zeg ook, waar kan, ga zelf ook aan de slag met dat schadeherstel. Vraag die offerte aan. Dan kunnen we ook daadwerkelijk die vergoeding uitkeren. Want dat is ook iets wat natuurlijk moet gebeuren. Ja, Gerinde, ik zag jou meerdere keren heel heftig nee schudden. Ja, toen je Bert hoorde. Hoe luister jij hiernaar? Nee, ik wilde eigenlijk liever niet naar luisteren. En dan denk van, ja, wat kraam je nou allemaal uit? Maar ja, ik weet eigenlijk niet eens wat erop moet antwoorden. Nee. Maar hij kan het wel heel mooi brengen. Maar ja, dat het niet belangrijk is van of de schade is veroorzaakt of waardoor. Of dat de mensen aan de slag moeten. En ja. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar ja, hoe dan? Ja, ja, maar je wordt een kant op gedwongen nou ja, met die subsidieregeling. Van ja, ga daarmee aan de slag. Terwijl ja, iedereen heeft zoiets van, laten we de scheuren repareren. Wie zegt ons niet dat binnen een jaar of twee jaar opnieuw alles begint? Ja. Ja, als je niet weet wat nou de oorzaak is allemaal. En ja, dat niet naar boven water komt en dat maar ja, eigenlijk ontkend wordt. En, ja. Ja, je had even de tranen ook in je ogen staan, zag ja. Ik. Nou ja, ik heb hem ook een keer bij mij wel aan de keukentafel gehad. En dan kan hij heel mooi praten en van nou, meer levend. En dan je denkt van, nou, misschien komt er nog iets goeds uit. Maar nou ja, die hoop was al snel weg. En nou ja, daarna ook wel gesprekken over gehad. En denk ik, ja, je laat je gezicht zien, maar voor de rest hebben we er niet heb veel je aan. Er niks aan? Nee. Nee, als ik het een beetje zo tussen de regels doorlees, wat hij zegt, is je mag blij zijn met het cadeautje dat wij jullie geven, ja. Eigenlijk. Ja, daar komt het wel op neer bij hun. Ja. Ja. Henry, dit is die belofte van de provinciebestuurders, hè, die van alles beloven. Ja, het is nog spannender hier. Toen dit speelde, is er dus een bijeenkomst hier geweest bij het Trefpunt. En daar heeft dus meneer Boerman gezegd, de schade wordt vergoed en wij gaan het verhalen. Ja. Dus die heeft echt een harde belofte hier gemaakt. En toen is die belofte, en daar is hier nu de argwaan van. Ja. En daar zei ook de Januskop van, eerst een regionale bestuurder die de menselijke maat benadrukt. En daarna gaat het dus een traject in die niet waar kan maken. Nee, precies. Want ik... En dat maakt hier, vooral dat maakt hier... Dat doet die pijn. En dat doet hij hier heel erg pijn. Ja. Dus dat je op z'n Twents, als je het belooft, moet je het doen. Ja. Dat gelooft iedereen hier ook. En nu wordt het niet waargemaakt. En dat doet hier vooral pijn. Ja, en hij zorgt er ook voor dat de macht bij de provincie blijft. Want hij doet het alsof hij Sinterklaas is. En met een cadeautje wat wij jullie schenken. En dat is waar je het mee moet doen als bewoner. Ja, en wat je nog een klein beetje hebt is van, oké, het is dus in subsidievorm gedaan. En even een voorbeeld. Als jij dan een kamer moet sozen, dan wordt door die subsidievorm maar één wand gesoosd. Mm-hmm. Nou, een schilder zegt, ik doe dat niet, want dan krijg je kleurverschil. Dan ga je mij de rekening niet betalen. Ik wil dat wel, want dan wil ik de hele kamer sozen. Dus dan word jij verplicht, wil je die subsidie hebben om die ene wand te sozen. Ja. Die krijg je vergoed. En je moet dus zelf dan €1500 bij. Nou, ja. Als je dan het hele huis hebt, tel maar op of je dan zelf erbij moet. Ja. Dus die subsidievorm is natuurlijk een hele mooie. Want uiteindelijk wordt er wat schade betaald. Maar die subsidievorm is ook de molensteen om de nek bij de mensen. Precies. Want het betekent dat je dan gedwongen om die subsidie om zelf te krijgen, te betalen. Dat je dan misschien wel soms 10, 15, 20.000... of wat gisteren gezegd werd, 4 ton ja, bij moet betalen. Arjold. Omdat namelijk daar... En daar zit die grote knik. Ja. Kijk, en één die zegt, ik vergoed alles. Maar is het, ja, maar het verschilt ook per huis, per bewoner, per bewoner, portemonnee. Maar dat betekent dat jij dus vergoed krijgt. Maar dat je dus, ja, waar je niet voor gespaard hebt, of waar je geen rekening voor hebt gehouden, dat je dus dan jezelf daarbij moet. En dat steek je er ook heel erg. Ja, ja, want Gerinde, kan jij dat zo even lappen? Nee, dat is voor ons op dit moment niet. Nee, we hebben de laatste 5 jaar zijn al niet te makkelijk geweest, zeg maar. Nee. Dus dat, ja, nee, dat lukt ons niet. Nee, dus jij bent aan de rechter gestapt. Heb je daar vertrouwen in dat je daar met die gang naar de rechter, dat het jou gaat lukken om het volledige bedrag? Waar hebben we het eigenlijk over qua geld? Wat Waar gaat het om? De subsidie van de provincie die is €8.000. En de schade is op ruim €50.000 geschat. Ja, dat is een enorm verschil nog ertussen. Heb je er vertrouwen in dat die rechter... Weet ik eigenlijk niet. Nee, ik was alleen al onder de indruk dat ik in een rechtbank was. Want daar ben ik nog nooit geweest. Ja, want jij hebt ook even gesproken, hè? Ja, daar. Ja, dat was... ik vond het heel fijn dat ik dat mocht. En dat ik mijn woord kon doen. En ook eigenlijk alles wel kon zeggen wat ik wou zeggen. Maar het emotioneert je wel. Dus dat was ook wel... Duidelijk daar, maar ja, precies. Ja, dat was wel fijn. Morgen debatteert de Provinciale Staten erover. En de BBB schrijft in een motie Mona Keijzer naar voren als bemiddelaar in het dossier. Bert Boerman van de provincie is daar op zich wel positief over. Dat zei hij tegen Meerter. En nu wordt er woensdag een motie ingediend. Het plan van de BBB, Boer-Burgerbeweging, is om een bemiddelaar in te zetten tussen de provincie en de bewoners. Bent u erbij woensdag? Ja, ik ben er uiteraard woensdag bij. En hoe ziet u dit plan van de BBB? Nou ja, alles wat er bijdraagt om het vertrouwen in het gebied te herstellen... Dat juich ik alleen maar toe. En verder gaan de Provinciale Staten erover hoe dat in te vullen. Want er zijn ook al geluiden dat ze zeggen... wat gaat dat nou bijdragen, een bemiddelaar? Ja, dat gaan we zien. Hè. Alles wat bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen in het gebied... dat juich ik toe in ieder geval. Ja, wat zijn jullie verwachtingen met de komst van Mona? Gaat dat een verschil maken? Je trekt een bedenkelijk gezicht erin. Hè? Ja, ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Of wat ze zou gaan doen. Dan denk ik, elke huis en elke schade is weer anders. Gaat ze bij alle bewoners apart langs om... Ik heb geen idee hoe ze dat vorm willen gaan geven. En jij, Henry, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik kan er geen oordeel over geven. Nee. Kijk, staat zij boven de partijen. Nou, bemiddelaar is ertussen. Ja. En er moet wel iets meer gebeuren, denk ik. Ja, nou ja, over meer gebeuren. Jij hebt ervaring in Groningen. Vandaag was Rutte daar natuurlijk, die ereschuld. Gaan we Rutte met een soort gelijke toon hier zien ooit op een dag? Ja, is het ereschuld? Ja, dat is natuurlijk de provincie is natuurlijk hier wel iets anders, maar ja. iets van een geluid vanuit het kabinet. Dat zou natuurlijk nog wel prettig zijn. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ik denk dat het voor heel veel mensen helpt dat het erkend wordt. Exact, ja. Dus ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Ja, Gerinde Vos en Harry Platje, dank jullie wel voor jullie komst naar de bus. Morgen zijn we er weer en een hele fijne avond. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij ambiance. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik fiets naar school, al de buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Koningsdag is pas compleet met een Koningsdaglot. Speel 27 april ook mee met de staatsloterij Koningsdagtrekking en maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Ga naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.